Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli hanım kardeşlerim, Müslüman olarak konuşup, Müslüman olarak düşünmek için buradayız. Konuştuğumuzu ve dinlediğimizi, amelimizi Müslümanlığımızın esas olduğu bir çizgide yapmak zorundayız. İnşallah sözlerimiz ve amellerimiz bu mantığı ihya etmeye vesile olur. Konumuza girmeden önce gözlerden kaçabilecek bir hakikati ön söz gibi hafızalarımıza kaydedebiliriz. Hanımefendiler, İslam insan dinidir. Melek dini değildir. Hayvan dini zaten değildir. İslam'ı insan yaşayabilir. İnsan yaşasın diye gönderilmiştir. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir melek olarak değil, bir annenin çocuğu olarak gönderilmiştir. Bu ön sözün doğal bir sonucu var. O da şudur: Müslüman kimliğimle ne yapacaksam ben, ne olacaksam, nerede bulunmak istiyorsam, önce insanlığım konuşulmalıdır. İnsanlığın şahıs olarak veya kitle olarak ivme kaybettiği bir yerde yüksek bir İslam konuşulamaz. İnsanlığın üç olduğu bir yerde İslamlık dört olamaz. Neden? Çünkü bir kiloluk bir kavanoza 1,5 kiloluk herhangi bir nesneyi sığdıramazsınız. Bir kısmı dışarıda kalmak zorundadır. İslam, insanlık için gelmiş bir dinse, kalıbı insandır. Düşük düzeydeki insanlığın yaşandığı bir yerde, yüksek düzeyde Müslümanlık bunun için bekleyemeyiz diyoruz. İlimle meşgul olan hanımefendiler olarak kendinizi bu başlık altında fikir derinliğini alacağınız zaman, şeriatımızın sıla-i rahimi, ebeveyn hukukunu Allah'a bağlı bağlardan diye karşımıza çıkarmasını tefekkür edebilirsiniz. Allah'a kulluk edip Allah'ın cennetine girmek istiyorsun. Allah'tan başkasıyla rububiyet ve uluhiyet bağlantısı kurman yasak. Allah'ın şeriatının cennet vizesi için sıla-i rahim şartın var. Sıla-i rahimi kopardığın zaman Allah'la bağın kopuyor. Halbuki din insanların insanlardan kopup Allah'a gitmesi gereken bir din. Böyle olduğu halde sıla-i rahim bir numara tutuluyor. Çünkü tıpkı genleriyle oynandığında insan varlığını kaybettiği gibi, Allah'ın kurduğu düzen içerisinde insan ve insan toplumu seviye kaybettiğinde, gençlerin büyüklerini tanımadığı, akrabaların akrabalık bağını koparmaya cüret ettiği bir yerde Allah'a vasıl olmak da mümkün değil. Konumuz sıla-i rahim konusu olmadığı için ayrıntısına girmeyeceğim. Sadece zihinlerinizde küçük bir sinyal yaksın istiyorum. Tefekkür edeceğimiz konu şudur. Allah'ı aramak dininde teyzemi, halamı, amcamı, dayımı unuttuğum zaman neden cehenneme giriyorum? Teyzeye secde etsen şirk oluyor. Amcaya secde etsen şirk oluyor. Allah'a secde edeceksin deniyor. Teyzeni unuttuğun zaman da cennete giremiyorsun. Bu Allah'ın gönderdiği dinin insan dini olmasından kaynaklanıyor. İnsanlık darbe yediği zaman gerek toplum çapında ve gerekse şahıs olarak insan olmam, insanlığın düzeyinde bir onur ve insanlık düzeyinde, Allah'ın yarattığı insanlık düzeyinde mükerremlik yakalanamadığı zaman tam anlamıyla küçük bir kaba çok şey koymak gibi zorluk ortaya çıkacaktır. Bu sebeple dinimiz sıla-i rahim örneğinden sadece baktık. Pek çok örneğe de bakabiliriz. Peygamber aleyhisselam efendimizin Yahudi cenazesi olduğunu bildiği halde bir Yahudinin cenazesi için saygı gösteriyor olmasını ama insan değil miydi şeklinde yorumlamasından bile yola çıksak onlarca örnekten anlarız ki İslam insanı bulunca İslam olur. İnsanlıktan melekleşmeye doğru hayali de hayalen de olsa yükselmiş birinin dini de İslam olamaz. İslam üzerinden sapıtmışın dini olabilir. Hayvanlık derekesine doğru yuvarlandığında da insan İslamlaşamaz. İnsanlığın meleklerden altta, hayvanlardan çok yukarıda bir orta düzeyi vardır. O düzey İslam düzeyidir. Tıpkı bir kiloluk bir kavanoza 1,5 kiloluk bir reçeli koymamızın mümkün olmadığı gibi. Bu nedenle İslam insan dinidir diyoruz. Biz burada şimdi bu ön sözden sonra ideal mümin bir kız kimdir onu konuşacağız. Ben sözümün hemen başında diyeceğim ki bu girişten dolayı ideal mümin bir kız ideal bir kadındır. Kadınlık, kadın doğası yani insanın B versiyonu olan kadın doğası, A versiyonunu erkek kabul edelim, B versiyonu olan kadın insanlığı kadar ideal mümin bir kadın olabilir. Burada sadece ahlakı ve Müslüman toplum nezdinde muteber bir değer olan iffeti, bekareti ve benzeri konuları konuşmuyorum. Bu tip konular yüzlerce seçeneği olabilecek alt maddelerden biridir. Kulağı olsun, insanın kulağı olur diye de demiyorum. O da seçeneklerden bir seçenektir sadece. Allah'ın beni Adem'in içinde mükerrem diye tuttuğu kadın neslinin doğasına uygun olan kız ideal mümin kızlık için uygun bir örnektir. Bundan ötesi kalite arayışıdır. Veya alternatifler içerisinde alternatif bulmaktır. Buradan değerli hanım kardeşlerim, buradan biz bir yola çıkmak istiyoruz. Sizler gibi bütün genç kızlarımız, Asiye, Meryem, Nesibe, Hatice isimleri üzerinden kendilerinin de Allah-u Teala'nın sevdiği mümin kulları olmasını isterler. İstemelidirler de. Mümin olmak bunu gerektiriyor. Ama burada ben bugün size farklı bir noktayı, çok namaz kılın. Bu tesettürde böyle olmaz. Daha kalın giyinin. Daha siyah olsun. Gibi her yerde her zaman söylenen sözlerden başlamak istemedim. Belki onlara hiç temas da etme ihtiyacı hissetmiyorum. Tesettürü de konuşmuyorum. Asiye tesettürsüzdü. Peçe meçesi de yoktu. Zaten hafız da değildi. İnsan olarak yaratıldığı günün kalitesinde kaldığı için Asiye Firavun'u tepebildi. Dik durmak insan karakteridir. O karakteri onun kaybolmuş olsaydı, lanet olsun senin sarayına, Rabbimin cennetine razıyım ben diyemezdi hiçbir zaman. Ebu Talip, Mekkeli kadınların dedikodusundan çekinirken bunu kaybetmişti. Ecdat baskısından kurtulup dik duramadı. Ebu Cehil de farklı bir zaviyeden dik duramadı. O sebeple iyi Müslüman, ideal Müslüman bir genç kız tesettürden başlanmaz eğitimine. Hafızlıktan da başlanmaz. Şahsiyetsiz erkek veya kadın hafız olsa ne olur, cahil olsa ne olur? Hafız olmasa daha iyi olur. Çünkü hafızlık ehlullah olmayı gerektiriyor. Allah'ın adamı olmayı gerektiriyor. Şahsiyetsiz bir insan hafız olunca dinine zarar verir. Kötü örnek olduğu için nesiller üzerinde yan tesiri çok daha fazla olur. İdeal, yani beklenen, uğrunda yatırım yapılan ve umut haline gelen mümin genç kız sadece tesettüründen, hafızlığından, ilim tahsilinden ve iffetinden ele alınamaz. Bunların her biri mübarek ve gerekli değerler. Başta iffet olmak üzere. İmandan sonra genç bir kızda iffet herhalde bir numara. Ama ideallik için yeterli değil. İdeal olmak için insan karakterliliğimizin, insanlığımızın en önde canlı oluyor olması lazım. Bu insanlıkta liberalist, kapitalist ve egocu, taklitçi sistemlerin boyasını almamış, Allah-u Teala'nın yarattığı mükerremlik kalitesinde olmalı. Şehit olmak için gösterilebilecek fedakarlık, alime olmak için gösterilecek himmet, teheccüde kalkabilmek için yapılabilecek fedakarlık ve benzeri bütün bizim Müslüman için fantazi düzeyinde gördüğümüz her şey insan tarafından yapılan şeylerdir. Çok basit bir örnek değerli bacılarım. Mesela insan alkole bağımlı olmadığı gibi ikinci bir insana bağımlı olmamayı da becerebilmelidir. Bağımlılığın zikrullah olan, yani Allah'la bağlantılı olan bütün alternatifleri mübarektir. Zikrullah'a namazdı, sadakaydı, Kur'an'dı ve benzeri ne kadar zikrullah, yani Allah'la bağlantılı, Allah'ı hatırlatan birinci dereceden ibadet niteliği bulunan ne varsa tiryakisi, bağımlısı, esiri, kölesi olmalıdır. Kadınlar, kızlar, erkekler, delikanlılar, herkes. Bunun dışında her bağımlılık kaybedilmiş bir insanlık puanıdır. Anne tiryakiliği hicreti engeller. Eşe aşk namazı da engeller. Harama düşürür. Haramlar neden insanların başının belası oluyor diye iyi bir inceleme yaptığımız zaman bakarız ki bırakılamayan tiryakilikler. Zina da bu nedenlerden biridir. Yani tiryakiliğin bir insanın karşı tarafın etkisinden kurtulamama hastalığıdır. Yoksa zinanın haram olduğunu, geleceğinin kötü olduğunu herkes biliyor. Kimse zinanın reklamını yapmıyor bu dünyada. Ama pek çok insan zinaya düşebiliyor. Neden? Tiryakiliği bir kere bünyeye sokmuştur. O bünyenin zevk veren şeye tahammül kabiliyetini kaldırmıştır o. Bunun için sigara tiryakiliği de, insana tiryakilik de, gıdaya tiryakilik de, insan karakterine zarar veren şeylerdendir. O zaman ben formülümü çok kolay bir şekilde izah edebilirim. Bir numaralı konumuz ideal mümin genç kız için iradesinin %100 sahibi olabilmelidir. Dikkat ederseniz abdestten ve taharetten önce başladım. Tesettürden önce başladım. Çünkü sabah namazına kalkabilenler kalkacağım diye iradesine hükmedebilenlerdir. Tesettürü tavizsiz kullanabilenler, kainat öbür tarafa çekilse ben buradayım bir kere karar verdim diyecek kudretli irade sahipleridir. Anneler, babalar, çocuk 2 yaşında çekyattan aşağı düştü diye 112'yi hemen çağırıp gelin bakın kaldırılmalı mıdır buradan dedikleri zaman kalkmaya takatini öldürdükleri bir çocuk yetiştirmektedirler. Ağla ağla acın geçince kalkarsın demeyi bilmelidir anneler. Daha düşmeden düşer diye ağlayan anne çocuğuna kötülük yapmaktadır. Çünkü Allah bizi dağları delmeye muktedir bir beyinle yarattı. Her zorlandığımızda bize şeker veren annelerimiz, babalarımız, her çözemediğimiz soruyu çözüp bize veren muallimlerimiz, neredeyse bizim yerimize yiyip içip bizim midemiz zahmet görmesin diyecek sevenlerimiz, irademizi öldürmüşlerdir. 100 adım yürüdüğü zaman, mola vermek zorunda olacak zayıf ayaklı, güneşe bakarken gözü kamaşan, karanlığı görünce ürken ve bakmaktan korkan insanlar hicret nasıl yapabilirler? İnsanlardan etkilenişi Allah'tan daha fazla seviye olarak daha yüksek bir noktada olanlar her şeyi Allah'a feda etmeyi ashab-ı kiram üzerinden edebiyat çeşitlerinden biri olarak dinlemek zorundadırlar. Bacılarım, bir nefis muhasebesi yapıyorum. Siz bana ideal mümin kız diye bir başlık verdiğiniz için ben içini dolduruyorum. Ben olsam bunu, siz tek bayan grubu olduğunuz için böyle istediniz, ümmetimin beklediği ideal genç diye koyardım bu başlığı. Erkekler sizden fazla buna muhtaçlar. İdeal seviyemizden liberal toplumun getirdiği seviyede Müslümanlığa razı olur hale geldik. Size bir soru soracağım. Bu soruyu önünüzdeki not defterlerine yazın. Birbirinize, sonra da nefsinize, Allah'la baş başa olduğunuz bir yerde birbirinize, herkese sorun. Ashab-ı kiramın sık sık Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e karşı kullandıkları bir cümleyi duyarsınız. Fidâke ebî ve ummî ya Resûlallah. Sana anam babam feda olsun. Ne demek feda olsun? Gerekirse anamı babamı öldürürüm demek bu. Canlarına kıyarım demek. Bir kere de Peygamber aleyhisselam Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a bunu söylemiş. Sana anam babam kurban olsun demiş. Bir kere de Efendimiz kullanmış. Belki çok kere kullandı. Elimizdeki kayıt bu kadar. Cebrail aleyhisselamın bu adamın kalbinden başka şeyler geçiyor diye ikide bir gelip insanların iç duygularını bile deşifre ettiği bir toplumda bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip sana anam babam kurban olsun ya Resulullah deyip çekip gidebilir mi içinde bu duygu olmasa? Yani aslında feda edeceği falan yok. Ama herkes yağ yakıyor, o da yağ yakıyor. Tabi efendim ben de feda ederim diyor. Cebrail'in geldiği bir toplumda bu yapılabilir miydi? Münafıkun suresinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Onlar sana Resulullah'sın diyorlar ama yalancıdır o herifler. Öyle düşünmüyorlar aslında onlar. Adamlar selamun aleyküm ya Resulallah diyorlar. Geliyor Cebrail yalan söylüyorlar diyor. Sana peygamber dedikleri yok bunların diyor. Sen Allah'ın peygamberisin ama bunlar böyle düşünmüyorlar. Kalplerdeki nifakı Cebrail aleyhisselamın deşifre ettiği bir toplum. Bu toplumda anam babam sana feda olsun diye kılıbıklık, yağcılık yapılabilir mi peygamberin huzurunda? Bu gösteriyor ki binlerce sahabi ana ve babaları ki tek şeyleri onların, çünkü edebiyat olarak anam babam sana feda olsun ne demek? Yani anam babam sen istediğin için sana feda olsun, dolayısıyla onlar olmadığı için de ben yaratılamadığımdan, yaratılamayacağımdan ben yok sayılmış olayım. Yani senin önünde öleceğim ya Resulullah demek oluyor bu. Bunun edebiyatının Türkçesi bu. Yoksa mezardaki anasının nesini feda edecek? Mezardaki babasını nasıl feda edecek ona? Yani ben yok olayım senin uğruna demek. Şimdi hanım kardeşlerim, buradan bir nefis muhasebesi yapıyoruz. Bu sözü ne kadar söyleyebiliriz? Ben, siz, evimizde diğer bireyler, bu sözü Cebrail aleyhisselamın yalan konuşuyorsun diyemeyeceği, demeyeceği garantide nasıl tekrar edebiliriz? Velev edebiyatını kabul etsek yapabilir miyiz? İrade budur işte. Çok ters köşeden iradeye taşımak istiyorum meseleyi. Ashab-ı kiram Allah'ın razı olduğu nesil olarak analarını babalarını feda ettiklerini Enes İbni Malik'i poşete koyup peygambere getirirken ispat ettiler. Şimdi peygamber yok ki anamı babamı feda edeyim. Hocaya versen hoca almaz ki ananı babanı, ne etsin? Ben bunu düğün günü anlarım. Kızların düğün günü anlarım. Koca koca edebiyatlar, şehitlikler, fedakarlıklar, ilim hayranlıkları, cihatlar, düğün günü şöyle küçük bir mola. Düğün günü de cihattan mı konuşacaksın? Yok, marşlar gene cihattan olsun. İrade budur işte. 24 saat 365 gün iman kalitesinde kalmak. İdeal mümin kız mevsimlik değildir. Yaratıldığı günün kalitesindedir. 40 sene sonra da, 60 sene sonra da. Bunu da iradesiyle koruyacaktır. Bugün tesettür üzerinden İslam savaşı yapılırken, yani Müslüman kızlar helak oluyor, o da tesettürden belli oluyor zannedilirken, esasen iradesi çökmüş, eşinin hatalarına karşı bile direnemeyen, nefsin zevkleri karşısında pes etmiş ve toplumun baskısından Allah'tan korkar gibi korkar. Çevreden Allah'tan utanır gibi utanır. Mantıklı bir nesil bu yüzden gelmiştir. Yani evin duvarları yapılmadan boyası yapılmaya kalkılmıştır. Asıl ideal insan, Müslüman beklentisi Allah'ın yarattığı saf ve berraklıkta iradeye sahip olmaktır. İrademize yönelik bütün darbeler insanlığımızı çökertir. İnsanlığın çöktüğü yerde de imanımız, müminliğimizin ayakta kalması mümkün değildir. Sözümüzün başında gördük bunu. Hanım kardeşlerim, ideal mümin kız başlıklı bir muhabbet yapıyoruz. Burada hani parantez içinde bu sözü söyleyeyim, ne kadar can güvenliğim olduğunu bilmiyorum. Böyle ulu orta konuşuyorum. Çok da kendimi güvende hissettiğimi zannetmiyorum. Ama Allah büyüktür deyip sabahleyin de namaz kıldım, elhamdülillah ayetel kürsüyü de okudum. Haşr suresini de okuduğuma göre bir miktar kendime güveniyorum. Yoksa ulu orta konuşuyorum burada tabii. İkinci noktamız, radıyallahu anhum ve radu anh'tir. İdeal mümin kız konuşuyorum. İdeal yani misali, Arapça konuşuyorsunuz ya siz, misali. El bintul mu'minetul misaliyetu. İdeal mümin kız. Ne demek? Nesillere örnek gösterilebilecek kalıp mümin demek. Radıyallahu anhum ve radu anh'tır. İdeal mümin kız dedik. Hepimiz çok iyi biliriz. Bir şey, bir iyilik bize yapıldığında karşımızdakine Allah razı olsun senden deriz. Mesela bana bir taneniz bir ikramda bulunsanız sen de Allah'tan razı olursun diye bir şey desem, ne biçim duala bu? Ne demek ben Allah'tan razı olacağım? Mesela örnek olarak söylüyorum, siz beni bu toplantıya çağırdığınız için çok memnun oldum, teşekkür ederim, Allah'tan razı olasınız. Ne anladınız bundan? Böyle dua olur mu lan? Bu saygısızlık değil mi? Allah bizden razı olsun. Sen de Allah'tan razı olsan bir zahmet. Zaten razıyız biz. Öyle değil. Radıyallahu anhum ve radu an diyor Kur'an. Kur'an'ımız. Ashab-ı kiram. Radıyallahu anhum cemiyen. Çıktıkları zirve Allah'ın razı olduğu bir zirveydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözü arkada kalmadı onlara dinini emanet ettiğinde. Kitabımız, Kur'an'ımız bu memnuniyeti beyan ederken radıyallahu anhum, Allah onlardan memnundu diyor. Ve radu, ey radıya ashabu Resulillahi anillah. Ve radu anhu. Hu zamiri Allah'a gidiyor. Zamir en yakın isme döner. Radıyallahu'daki lafz-ı celal zamirin döndüğü yerdir. Radıyallahu an sahabeti Resulillah ve sahabetu Resulillah radu cemian anillah. Onlar da Allah'tan memnundular. Böylece orijinal bir nesil ortaya çıktı. Bugün hiçbir mümini şahsen öne koymak caiz değil. Ama kitlesel olarak bir sorun konuşuyoruz biz. Bugün Müslüman kadın neslinin ve onların çocukları olan genç kızların idealliği engelleyen en önemli sorunu varadu anillah'taki sıkıntıdır. Bunu ben Kadir gecesinde caminin mahfilinde kadınlar bölümünde sümük salli ağlayan hacı teyzeye desem sen Allah'tan razı değilsin, mürtet diye beni caminin camından atar herhalde. Allah'ın kadınlara mahsus hükümlerini bu Kadir gecesi konuşalım mı desen, melekler de onu gayya kuyusuna atarlar. Hep razıyız. Kadınlar çok razılar Allah'tan, eşleri iyiyse, çocukları arızasızsa, annesi babası da hasta değilse, yaşlandığı 4 çocuk doğurduğu halde güzelliğinde, bakımlılığında bir sıkıntı yoksa, Allah da cennet sözü verecekse, kocası bir daha evlenmeyecekse. Kocası bir daha evlenmeyecek. Babası ölünce de kardeşleriyle sorun yaşamayacak. Hocalar onun için mirası eşit bölecekler. Böyle Allah'a canlar vatanlar kurban olsun. Dünya kurban olsun böyle Allah'a. Ashab sadece anasını babasını feda etmiş. Ne ana baba ne melekler de feda olsun Allah'a. وَرَضُوا عَنْ Sıkıntı Allah'tan razı olma sıkıntısıdır pratikte. Sözde kadınlar erkeklerin 10 katı ağlıyorlar camilerde. Hele bir anlat sen şehit kadınlar nasıldı filan. Allah! Ağlamak. Hatta mesela kaç erkek tesbih namazı gidip kılıyor Kadir gecesi camide. Elhamdülillah. 5 sene namaz kılmamışlar bile tesbih namazı kaçırmıyorlar hamdolsun. Nasıl olsa imam sayıyor tesbihatı. O da kelepur. Ama şeriatına karşı memnun musun Allah'tan sorusunun cevabı sıkıntılı hanım kızlar. Sıkıntılı. Çok hem de. Bir yerde bu konuyu konuşurken, biraz daha da ayrıntılı, sizler bekar gençler olduğunuz için çok ayrıntısına giremeyeceğim bir konu. Daha ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Önde oturan bir kardeşimiz ağlamaya başladı. Erkek bir arkadaşım. Sonra ilerledi sahnesi, etrafındakiler rahatsız oldu. Ben de bir ara vermek zorunda kaldım. Sonra dedim ki, ne oldu size dedim. Çünkü kimse ağlamıyor. Yani öyle ağlanacak bir sahnede yoktu. Sizin gibi de gülüyorlardı üstelik ben böyle anlatırken. Dedi hocam eşime çok ağlıyorum dedi. Eşim vefat etti dedi. Ağır bir hastalıktan dedi vefat etti. Vefat etmeden önce de dedi işte annesi babası herkes ağlıyor sızlıyor. Çıkın dışarı dedi herkese bana vasiyette bulundu dedi. Ne vasiyet etti sana dedim. Dedi hocam dedi, çok kötü bir şey söyledi dedi. Ne dedi dedi, beni yemin ettirdi dedi. Ben mezarımda da kumaya dayanamam, benden sonra evlenmeyeceksin dedi. Ne var ki bunda dedim. Dedi yemin ettim hocam dedi. Evlenemiyorum dedi. Kaç yaşındasın dedim, 43 dedi. Kaç senede olmuş hanımı vefat edeli? Ya dedim boş ver evlen git dedim ya. Böyle yemin olur mu? Fakat dedi ki hocam dedi. Öyle diyorsun ama dedi. Siz konuşurken ben hanımımın imanı yok muydu diye tereddüt etmeye başladım dedi. Ne kini varmış Allah'a karşı mezarda da devam ediyor dedi. Ondan sonra yaşadı mı dedim. Bir iki gün yaşadı öldü ondan sonra dedi. وَرَضُوا عَنْ bu işte. وَرَضُوا عَنْ İdeal, ümmetimin asiyesi olacak genç kız, ümmetimin Meryem'i olacak, bu ümmetin de asiyesidir bu denecek, ve İsrail oğullarına karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizde bir taneydi asiye, bende bu kadar asiyem var diye peygamberin övüncü olacak genç kız, Allah'tan razı kızdır. Bu razılığın bayanca konuşulacak bölümlerini sizinle konuşmam gerekiyor. Keşke bunu bir bayan hoca hanımdan dinleseydiniz ama çilem de benim buymuş. Rabbim bana sabırlar versin. Akıbetimi hayır eylesin. Hanım kızlar, kadınların ve genç kızların dolayısıyla Allah'tan razı olmasının bir numaralı konusu cinsiyetinden razı olmasıdır. Keşke erkek olsaydım demeye gelen tefekkürler, felsefeler bu rızayı yerle bir eden sıkıntılardır. Hiçbir kimse cinsiyet değişikliği için gitmez sizin içinizden, bunu biliyorum. Erkekler daha şanslı demek bu hastalıktan geliyor yalnız. Yoksa 77 milyonluk Türkiye'de 100 kişi yoktur bugüne kadar böyle bir ameliyatla değişiklik yapmak isteyen sapık. Fakat abim daha şanslı yaratıldı bizim evde dediğin zaman bu fatura neye kesileceğini düşünmen gerekiyor. Kadın kadınlığına, erkek de erkekliğine itiraz ederken itirazı Allah'adır. Huvellezî halakaküm sümme savvarakum. Pozisyonumuzu yaratan, bizi şekillendiren Allah değil midir? Kime itiraz ediyorsun? Bir numaralı çözülmesi gereken, idealizmi çürüten sıkıntı budur. İki, kadın dünyasının nükleer sorunudur bu. Nasıl çözülür bilmiyorum. Hiçbir kız başka bir kıza kendini kıyas etmemelidir. Şeytanın hele hele 20. asırda ihdas ettiği büyük fitnelerden biri güzellik yarıştırmaları yapmasıdır. Genç kızların güzellik yarışması diye 10 tane kızı izlemeleri, kim gibi olurlarsa değerli olacaklarına yapılmış bir yatırımdır. Bu şeytan hilesidir. İdeal mümin bir genç kız, aynanın karşısına geçtiğinde, güzellik yarışmalarının ön elemelerine bile alınmayacak kadar çirkin bilinse dahi, ey Rabbim, kema hassente halki, fehassin huluki, diyen mümin genç kızdır. Şu güzelliğe bak be, nerede Yusuf'u bu dünyanın peşimde dolaşacak diyebiliyorsan, buruşmuş vücuduna rağmen, varadu'an'tır o zaman. Varadu'an'tır. Esmer olan %10 esmerlikten kaybediyor. Az boyu bodur olan gitti zaten, altta ezildi. Boyu uzun olan çok sırıtık diye olmadı. Burnu uzun olan Karadenizli diye beğenilmedi. Gözü büyük olan, fesübhanallah cin gibi görünüyor, gece korkar erkek evlenmez. Çok küçük olan, bu Orta Asya'dan göç etti, yeni göç edenlerden herhalde. Halbuki Allah, ehsene mâ halak. Ellezî ehsene kulle şey. Her ne yarattıysa, yılan bile seni sokmayacak olsa camdan seyredebilsen ne şirin bir hayvan. Kıvrılıp duruyor. Bir de zehir olmasa tatlı seyredeceksin. Yılanda bile değil mi Allah yarattı bunu diye güzellik gören anlayış iman anlayışıdır. Burnu az eğri, gözleri çok yukarıda, kaşları bir milim kalın, saçları buruşuk kıvırışık diye Allah'ın yaratmasında aranan kusurlar ideali çökertir. Sen henüz aynaya bakarken Allahümme kemâ hassente halki diyemiyorsun. Rabbinin seni yaratmasıyla sorunun var. Edebiyat yapıp da asiyesi olmuş bu ümmetin. Sen bu ümmetin asiyesi olursun. Asiye olamazsın. Asiye olursun ama. Hala kaderi 20 sene sonra başına gelebilecek bir trafik kazası zannediyorsun sen. Annenin rahmine düştüğün gün senin kaderin başlamıştı. Sen esmer bir anneden yaratıldığında, uzun burunlu bir teyzenin yeğeni olduğun için, senin de burnun uzun olduğunda, Herkesin parmakları nalin, tam klavyeye göreyken senin bir parmağın klavyenin yarısını kapatacak kadar kalın parmaklı olduğunda. Herkes 51 kiloyu, ay ne olacak 51 kiloyu bozdum 52'ye çıktım derken sen 85'ten düşebilir miyim diye düşünürken. Sen külon numarası ile Allah'a takılmışsın. Parmakların klavyede tuş ararken Allah'ın kaderine takılmış. İdealizm çökmüştür sende. Varadu'an diye bir sıkıntımız var bacılar. Kadınlarda bu sıkıntı çok kötü. Bir erkek kadın ayrımında bu oran düşük. Ama aynaya bakıp teyzesinin kızına göre kendisini ayarlayan. Fakültede filan yerde gelen hoca dikkat ediyor. Kız ay gibi parlıyor, onun peçe takması lazım. Ben çarşaf da giymesem dikkat çekmezler zaten. Tip yok ki neyime bakacaklar diye Allah'ın mükerrem gördüğünü sadece evliliğinden 6 ay sonra buruşacak bir güzelliğe tercih edenler. Varadu'an portalında eriyip gitmektedirler. Ben buradaki yüzlerce hanım kızıma sorsam, Allah'tan razı olmayanlar parmak kaldırsın. Böyle bir kim bu parmağı? Kaldıranınki de kırılır zaten. Müşrik, ne arıyorsun sen burada diye. Buyurun Allah'tan razı olmanın içini dolduralım diyorum işte şimdi. Buyurun içi doluyor mu siz söyleyin bana bunu. Rahat rahat içini doldurabiliyor muyuz? Meryem'in annesi Hanne teyze, Meryem doğunca ne dedi? وَلَيْسَ الزَّكَرُ كَالْاُنْسَى dedi. Bu kız çocuğu erkek gibi değil ki ya Rabbi dedi. Bugün kaç kadın, zenci, beyaz, siyah, topal, kütük gibi, dört köşe kafalı, 20 santim parmaklı, ne olursa olsun, bunu Allah yaratmadı mı rahmimde benim? Sen verdin, güzel verdin ya Rabbi deyip, çocuğunu bağrına basabiliyor. Annelerimizden başlıyor bu sorunlar. Allah'ın kaderine kıyas etmek yerine, komşunun çocuğuna kıyas ediyor. Varadu'an yakalayamadığımız için de, Musab hala Medine'de bekliyor. İkinci Musab çıkmıyor bu sefer. Biz Rabbimizin kaderi derken, ثُمَّ صَوَّرَكُمْ yüzünüzdeki o şekli de size veren Allah'tır bölümünden başlatmıyoruz. Eşim çok zalim biri çıktı, demek ki kaderim böyleymiş. Evlendikten 20 sene sonra kader pozisyonuna geçiyoruz biz. Ben yaratılmadan binlerce sene önce startı verilmiş bir kaderi, çocuğum doğuyor da 10 sene sonra o çocuk terörist oluyor, eyvah bizim kaderimiz böyleymiş diyoruz. Filmin sonunda hala biz kader arıyoruz. Bunun için ideal, mümin kız, ümmeti Muhammed'in umudu, nesillerin anası olacak, ümmeti Muhammed'in bağrında çiçek gibi açacak kız, varadu'an kızıdır. Varadu'an da edebiyat işi değildir. Edebiyat işi olsaydı, kocasını, oğlunu ve kardeşini şehit düşmüş gördüğünde Resulullah nerede be bırakın bunları demezdi kadın. Resulullah buradadır deyince bu mu Resulullah? Ve mâzâ ba'de zâlike celal ya Resulullah. Senden sonrasını boş ver dediği kocası, oğlu ve kardeşi. Beni Selemeli kadını hatırlıyorsunuz değil mi Uhud'da? Celal ya. Gerisi celal dediği kırpıntı demek. Gerisi kırpıntı, kocası, oğlu parça parça, kardeşi parça parça duruyor. Hacı kocasından bıkmıştı zaten. Kadın edebiyatı yapalım. Kardeşiyle bir derdi yoktu, oğlu. Ba'deke celal ya Resulallah. Ne sayesinde oldu bu? Varadu'an sayesinde oldu. Oğlum cennette mi ya Resulallah? Cennette ise İşime gücüme gideceğim. Yok cennete giremediyse ölünceye kadar ağlamaya yeminliyim diyen kadını hatırlıyor musunuz? Varadu'an. Koysun cennetin Allah oğlumu. Cennetlik bir çocuğun anası olayım. Ne ağlayacağım bundan sonra? وَرَضُوا عَنْ Arapça bildiğinize göre, bana yapılan sunumlara göre, bu dersin başlığını siz değiştirin. وَرَضُوا عَنْ dersi deyin siz buna. وَرَضُوا عَنْ Kadir gecesi, Mevlüt gecesi, kutlu doğum haftası hariç, normal hayatımızın devam ettiği günlerde de وَرَضُوا عَنْهَا bakalım. Test, yani şimdi sabahleyin kahvaltıda reçeller, pekmezler, kuşburnular, baklavalar, saat 8'de kahvaltı, 9'da da kan tahlili yaparsan ne çıkar ondan? Kandil akşamları, edebiyat akşamları, kutlu doğum haftalarında kan tahlili yapılmaz. İşler yerindeyken, görümcenin düğününde, bacının nişanında, teyzenin kınasında, öbürünün boyasında neyse, o gün bu testi yapalım. Varaduan var mı? Bu ümmetin ideal, mümin kızı varaduan kızıdır. İradesi, birinci maddemiz olan iradesi de varaduan kalitesini korumak için seferber olmaya, şehit olmaya hazırdır. Ve varaduan'ın üçüncü bendi de kardeşlerim, kadınlığını ihya etmeye hazırdır. İhya etmeye hazırdır. Bir genç kardeşim birisiyle evlilik görüşmesini yaptığını, benim ona danışmanlık yapmamı rica etti. Olur dedim. Gün verdim, şu gün gelirsin. Tam gidiyordu, dedim ki hiç görüştünüz mü dedim. Görüştük dedi hocam dedi. Ama helal görüştük hocam, vallahi helal görüştük. Tamam, görüştünüz mü soruyorum dedim. Ne konuştunuz dedim, kafasını eğdi. Ya dedim her şeyi anlatma. İlk ne sordu sana dedim. Dedi hocam ilk sordu kiminle yaşayacağız dedi. Lan kocasından başkasıyla yaşar mı kadın? Bu ne biçim soru dedim. Yok annemi kastediyordu dedi. İyi dedim, bunu kabul edebilirim. Şeriatın ona verdiği hak bu çünkü. Sonra ne sordu dedim. Sen kaç çocuklu bir kadın düşünüyorsun dedi. Ne dedin dedim. Yani bir düşüncem yok dedim dedi. O ne dedi sana dedim. Yani dedi sen nüfus müdürlüğü kurmayacaksın değil mi dedi. Bu ne demek dedim. Yani iki çocuktan fazla çocuğumuz olmayacak dedi dedim. Sen beni hayvan pazarlamacısı mı zannettin? Bana ne soruyorsun dedim ya. Sen kadın bulmamışsın ki kendine. İki kullanımlık silikon bir vitrin malzemesi bulmuşsun sen. Bu evlilikten vazgeç dedim. Aman bir başladı şöyle kitaplar okumuş filan vakıflara gidiyor. E git evlen o zaman dedim. Neden? Varaduan yok çünkü. Tamam kötü kadın, zinacı kadın, atın bunu, rejmedin. Onu demiyorum. Sen bana ne sordun? Bu iyi bir evlilik mi dedin? Ben de sana ne sordu dedim. İlk sorusu, Allah'la pazarlık üzerine kurulu. Kaç çocuk başlıyor? Allah 20'ye kadar belki yaratacak. Yok. Bir, yani one minute değil de one tıfıl herhalde. Yani one tıfıl, ya öbürü de two tıfıl, tamam işte gitti. Varaduan yok. Bu sorunun sorulması abes zaten. Niye evleniyoruz ki? İki, bu sorunun cevabında ilâ mâ şâallâh olmalıdır. Rabbim dilediği kadar. Ama bu genç hanım dese ki 5 sene bizim çocuğumuz olmasın, seve seve bir karı koca hayatı yaşamak istiyorum ben dese, hiçbir zararı yok. Çünkü evliliğin ana gayelerinden birini daha derin yaşamak istiyorum. Doğru. Hiçbir sakıncası yok. Ama Rabbimin planına tehdit koyuyorum. Belki Allah o babanın, o annenin neslinden 100 tane torunlarıyla beraber, torunlarının çocuklarıyla beraber secde eden mümin yaratacak. bu baştan kısıtlama getiriyor ümmeti Muhammed projesine. İdealizmin kenarından geçemez bu. Hafız da olsa, peçeli de olsa, tırnağını güvercinlerin bile görmediği iffetli biri de olsa, iffet başka bir şey çünkü dedik. İnsanlık sorunu arıyoruz biz. Rabbim bunu insan makinesi olarak yaratmış, bu vitrin kuşu olarak yaşamak istiyor. Çok fark var. Rabbim beni seçecek de, bana 10 senede 5 çocuk verecek de, ben nasıl sevincimden kalp krizi geçirmem be? Allah beni seçmiş, mümin bir insan yaratmak için. İdealizm bu. İdeal, mümin, genç, kız, Rabbi ile pazarlık etmeyen kızdır. Varadu anh'tir. Tıpkı 20 sene sonra evlendi, 20 sene sonra hala çocuğu yok. Buna ne tavsiye ediyoruz o zaman? Abla sabır da Allah'tan iyi mi bileceksin? Sabır. Çok çocuk yaratırken Allah niye aynı cümleyi kullanmıyorsun? Çocuğu olmayınca, tıkanınca, tüp bebek, bomba bebek bir şey yapamayacağı anlaşılınca sabır abla sabır, sen Müslüman kadınsın üstelik. Müslüman kadın sabreder. Çocuğun tahammülüne niye sabredemiyorsun? Niye çocuk diye bir şey yok? İşte varadu an. Varadu an. Erkeğiyle kadınıyla çağdaş müminin hastalığıdır bu. Varadu an sıkıntısı. Ve bir örnek daha zikredeceğim. Gerisini sizin tefekkürünüze bırakacağımı söyledim. Hanım ablalar, eğer bana kadınların temel sorunlarını sayın diye bir proje teklif etseler, bu projeyi de ben uygulayacak olsam, yani kadınlara anket yaparak, zannederim ki hiç anket manket yapmadan masada doldururum bu anketi. Mesela 10 bin kadınla görüşeceksin deseler, hiç görüşmeden doldururum. Kadınların bir numaralı hastalığı meme kanseri değildir. Hiç mümkün değil. Filanca kanser çeşidi, bunlar 2-3'tür. Bir nedir? Birbirlerinden etkilenme hastalığı. Ay kız diye başladığımız sanki Musaf'ı açıyor. Tamam, Musaf'tan bir ayet okur gibi. O ne dedi? O ne yaptı? Bunun erittiği bölüm nedir biliyor musunuz? Beni Rabbim Aişe binti Ahmet olarak yarattı. Bu kainatta benim parmak uçlarımdaki izler dahil muadilim yoktur benim. Allah'tan başka da Rabbim yoktur. Muhammed Aleyhisselam'dan başka da peygamberim yoktur. Musab bin Ümeyr ve arkadaşlarından başka da takacağım adamım yoktur. Ebu Hanife ve arkadaşlarından başka da ilim adamım yoktur bu dünyada benim. Ben tekim. Dik dururum. Doğuracaksam ebeden yardım alırım. Hastaysam doktordan muayenesini rica ederim. Eşimden de babamdan da rızkımı getirmelerini isterim. Bunu demeye engel en büyük sorun, o kızın eşarbının renginin ona uygun olduğudur. En müstehcen bid'atı bile, niye yapıyorsun bunu sorduğunda, ya filanca abla yaptı, çok da memnun oldu komşular. Maşallah, bütün melaike-i kiram oradaydılar. Bu bid'atı ihya etti ya. Ya 40 tane hadis biliyorum ama komşular çok memnun oldular. Yüce komşu hazretleri, kadın putu, ne derler, ne dediler? Görümcem bakmıştı. Bitti, kiramen katibin gördü bunu. Görümcesi gördü çünkü. Elti, Allahu Ekber. Elti, Allahu Ekber. Bu gülüşünüz, benim çok mizansenyen böyle hayali bir şey konuştuğumdan mı, tam gıdıklanacak yeri temas ettiğimden mi? Ben biliyorum cevabını. Siz de biliyorsunuz, merak etmeyin. Ama şimdilik annelerinize yiyorsunuz kabahati. Eltiniz yok çünkü. Görümceniz de yok. Ama bunu bu kalite üzerinden sürdürdüğünüz zaman ve radu'an standartlarına geleceksiniz. Bekara kadın boşamak kolaymış ya. Sizin de gülmeniz kolay şimdi. Sonrasını göreceğiz inşallah. Konuşacak çok şeyimiz daha var ablalar. Ama biz tenkit etmek ve kadınların kara listesini açmak için gelmedik buraya. İdeal mümin kız bu ümmetin asiyesi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü İsrailoğullarının asiyesine karşı benim ümmetimin asiyesi diye gel diye çağıracağı kızdan söz ediyorum ben. Ve iki kalemde topladım her şeyi. İraden yerinde olsun ve Allah'tan razı ol. Önemli olan Allah'ın bizden razı olması değil mi? Ayet öyle demiyor. O cennete sokma şartı. İdeal olmak için veradu'ah da gerekiyor. Ebu Bekirlik standardı bu çünkü. Musab bin Ümeyrlik standardı. Bu arada sizlerin İslami ilimler okuyan hanım kızlar olarak Nurul İzahat'ı okumanız mı lazım? İbni Kesir mi okuyacaksınız? Taberi'den mi okuyacaksınız? Siz lütfen bunu kütüphanelerde incelersiniz. Biz anatomi üzerinden konuşmuş olalım bugün. Ana şemamızı çizelim. Bir, iradesiz kız, ümmetin başına bela, kendisi uçurumdan yuvarlanan bir kız olabilir. İki, iradeni silah olarak kullan ve Allah'tan razı olacak hale gel. Güzelliğinde, çevrende, her şeyde saydığımız dört madde, ilk dört madde, buna 14 madde daha belki ilave ederiz. Mühim olan çok konuşup dinlemek değil, sizi böyle bir soruna uyandırmak istiyorum. Ama dikkat edin, söze başlarken bu bir insanlık sorunudur önce dedim. Ondan dolayı da ben bu konuştuğum sözlerin belki de tamamına yakınının ben gittikten sonra abartıp durdu şeklinde sonuçlanacağını da bekliyorum. Allah razı olsun be. Bu dopingi bekliyordum, sonucunu da bekliyorum çünkü insanız hepimiz. Ben de insanım, siz de insansınız ve insan üzerinden konuşuyoruz. Bir sıkıntı yok. İradesi kayıplar beni anlayamayacaktır. Allah'tan razı olmayı felsefe zannedenler beni anlayamayacaktır. Bir gün hanım kızlar, aramızda hiçbir mahremiyet olmadan hepimizin karşılıklı oturup muhabbet edeceği gün gelecek. Ve o gün Asiye de, Asiye'nin Musa'sı da, Meryem de, Mus'ab da, Ebu Bekir de, Resulullah da aleyhissalatü vesselam orada olacaklar. Dilerim Allah'tan, siz bana o gün, hoca hatırlıyor musun ne demiştin sen o zaman dersiniz, ben de size, İnanmamıştınız ama zorla konuşmuştum derim inşallah. O güne kadar sabretmeden bu sonuca gelmek mümkün değil. Allah yardımcımız olsun. Selamun aleyküm.